arisca e a macela espreme com graça de arisca. Por toda a morisca, por entre a macela, vai lavar teu rosto no armário dela. Por toda a morisca, pela madrugada, beijarei teus olhos rosa perfumada. Arisca, toda perfumada de hortelã morisca. Hortelã morisca, por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca, pela madrugada, beijarei teus olhos rosa perfumada. Hortelã morisca, por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca, pela madrugada. Instituto de Estudios Millonarios. Muy buenas tardes, Pablo. Sí, tenemos ya otro lado del fío telefónico a Pablo. A ver, buenas tardes, Pablo. Vaya. Bueno. Está comunicando o estamos intentando hablar, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Buenas tardes. Vale. Cortó. Descolgouse. Bueno, vamos a intentar otra vez. Kiko, nuestro técnico, siempre tiene muchísimo trabajo, seguro que lo hará. Yo sé, agradecete muchísimo que continúes aquí con nosco, ¿verdad? No, ahora se teño disponibilidad de tiempo de la tarde para ir hasta otra habitación, porque estamos confinados, ¿no? Vale. Sí, porque ahí tendes bastante dificultades, ¿no? Porque parece ser que hay bastantes contaminados en la zona, ¿no? Sí, sí. Yo además estoy sin una persona que me auxilia aquí en la casa, ¿no? Porque además está en la residencia también de eso, donde de 51, 47 fueron los mayores, ¿no? 47 fueron positivos. De 14 empleados, ¿eh? Vaya. Ya tenemos a otro lado del fío telefónico, precisamente a Pablo, del Instituto de Estudios Miñarans, que, por cierto, damos ya bienvenida y agradecemos y muchísimo que nos atienda. Muy buena tarde, Pablo. Buena tarde a todos los compatriotas ahí. Meus contertulios son Armando Fernández e Xosé Lamela, que dende a baixa línea tamén está aquí connosco para facer este programa de hoxe. Damos xa benvida e ao mesmo tempo felicitámosvos porque o Instituto de Estudios Miñarans ven de recibir precisamente unha medalla de ouro que lle encargou, que lle deu precisamente polo seu traballo o Concello de Baiona, non? Sí. Pois sí, onte foi, bueno, a entrega foi o acto e, bueno, realmente foi un acto moi moi moi emotivo. Estiveron ali os compañeros, non poden estar por temas de traballo, pero sí que o instituto estivo moi ben representado por parte da xunta directiva e por algúns socios, ¿no? E, bueno, y realmente pois foi un acto moi, xa digo, moi, moi emotivo, que, bueno, que rinde, pues, un pouco tributo a todos estes anos, ¿no? de traballo a prol da cultura, a prol do noso patrimonio. Que, por certo, temos que salientar que unha das persoas que xa coñecemos, falamos con él en alguna ocasión, que estou me referir a Xosé Lois Vilar, que él dicíanos a nos na última intervención que tivemos con él, dicíanos, eu son frutairo, non son máis caixa. E el ten moitísima, moitísima, bueno, pois, moitísimas cousas mellores ca o de ser frutairo, non? Bueno, realmente é moi modesto, non? Pero el ten unha capacidade oratoria y de transmisión de conocimientos muy, muy, pero que muy alta, ¿no? Y bueno, está reconocido por moita xente de gran predicamento que di iso mismo que acabo de decir, ¿no? Entón, bueno, él foi o encargado, bueno, tamén como vice director que é, e nado tamén ali en Bayona, en activo dali, e vive ali, pois, pues, bueno, tamén tiña que ser él un pouco o representante de ahora de comunicar, ¿no? De expresar o noso agradecimiento y un poco pues también de contar y de narrar pues aunque fue un poco a historia do yen de estos últimos, bueno, 20 xa son 21 años, porque o 20 años sí. Cumpríse o ano pasado, y este, bueno, este ano xa cumplimos 21 ahora de estas datas. Unha das cousas que valoramos moitísimo, e precisamente hai pouco, bueno, pouco, máis de un ano que estive por aí cerca, é ese Museo de Arte Rupestre para o Val Millor que se está reclamando, pero que ao mesmo tempo tendes algo que xa en Bayona existe, non? Sí, hombre, hai diferentes localizacións que se musealizaron, non? Mismo en no no Concello de Bayona, pues hay varios petróglifos muy interesantes que xa se musealizaron fai anos, y bueno, luego también está o petróglifo de armas más importante de Europa, ¿no? Que o que está na Serra do Galiñeiro, que o a Pedra das Procesións, que también musealizouse, bueno, creáronse instaláronse una serie de panéis xa fai, que recordar, un par de anos prácticamente, e bueno, pero bueno, a nosa petición chega un pouco máis, ¿no? Chega un pouco, sí, máis, que bueno, consideramos pola riqueza que temos a nivel arqueolóxico en toda a Bisbarra, estamos a falar da non solo da mancomunidade do Val Miñor, que son tres concellos, de Gran Bayona con Tomar, sino por extensión ao Baixo Miño, que tamén temos traballos descubertas ali, no Miño, na Guarda, no Rosal, e inclusive tamén temos traballos feitos moi, moi importantes no norte de Portugal, ¿no? Entón, pois, bueno, un pouco é a reclamación, polo menos da nosa Bisbarra, do noso Val, ¿no? Que se xa, que lle faga un pouco máis de caso a nivel político institucional esa reclamación, sí. Y esto va muy muy cinguido, muy unido ao proxecto Ecus, non? Que ten, sí, moitísimo que ver precisamente cos cabalos. Pois sí, é un pouco o paradigma, ¿no? De cinguir pois o que a prehistoria, ¿no? Co mundo, co mundo natural dos nosos garranos, que bueno, como sabedes, están espallados por parte da Península Ibérica, en zonas tan lonxanas como en Islandia, como Gran Bretaña, como Escocia, ¿no? Un estirpe de cabalos que nos pues temos a gran sorte de telos aquí, y a única especie de equidos en liberdade que aínda se conserva no mundo, ¿no? O sea, estamos diciendo algo que se di muy muy rápido, pero que no me he dejado de asimilar, ¿no? Una cosa muy importante, son salvajes, pero teñen dono, sí, porque sí, teñen unas marcas, ¿no? Una cosa muy formosa de para ver y para entender, ¿no? Uh-huh. Teñen un valor etnográfico muy muy grande, y un valor naturalístico, por supuesto, también, ¿no? Eses equidos estaban representados polos nosos ancestros neses, uh-huh, petrólicos, nalgúns deses petrólicos, ¿no? Dun xeito pois de digamos a primeiras etapas da domesticación deses animais, ¿no? Da súa caza e da súa domesticación. Entón, bueno, pois eso hai un proxecto moi fermoso e moi ambicioso por parte dos compañeros da sección de arqueoloxía, que se chama, como dixetes, moi ben ti, por certo, Ecus, e que bueno, están a traballar nel, e esperemos esperemos, pues bueno, o sea, hay alguna publicación, pero bueno, a ver a máis, a ver a máis ao respecto, sí. Por certo, nese traballo que estades a facer, eses grandes colaboradores vosos, ou por lo menos que son os veciños, porque en realidad traballa moitísimo para que todo se manteña, tamén están medianamente tranquilos ou intranquilos cos lumes que tamén aparecen cada verán? Bueno, eso es un tema recurrente que podríamos falar horas, días e anos, ¿no? sobre ese mal, ¿no? Y si, bueno, este ano tocou unos pouco, a ver, estou falando da nosa bisbarra, ¿no? Pero sí que no país, o sea, en Galicia sí que apretou forte, en outros lugares, sobre todo na provincia de Ourense, ¿no? Y bueno, aquí no Valmiñosa tivemos a vaga do ano 2017 que bueno, que foi unha verdadeira barbaridade, y realmente aquí en Gondomar, en Nigrán y en Mayona, pues afectou nos moitísimo, ¿no? A todos os niveis, y bueno, estes anos incluso este ano, pues ainda se nos salva a la dura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Promovida por las asociaciones, por algunas comunidades de montes, ¿no? Que un poco no sentido de desecalizar, bueno, una palabra un poco complicada de decir, o monte, ¿no? Que bueno, se nos alguna jornada de eucaliptos, ¿no? Y bueno, y pues, donde participaron muchísima gente, y bueno, cada vez hay más personas concienciadas, ¿no? A ese respecto, ahora só falta que a administración da Xunta, pues, se conciencie realmente a todos os niveis y que fagan moito máis nese senso, ¿no? Porque bueno, realmente a sociedade civil non pode solamente, e as asociacións non, o sea, si están sós nesa loita, non poden facer moito, ¿no? Ten que ser administración realmente a que se molle por fin de unha vez por todas, pues para solucionar este gran problema que nos vai a levar a ser o deserto verde, ¿no? Claro. Bueno, unha pregunta que che quería facer antes de rematar o noso programa era que si tendes un proxecto, ademais dos que acabamos de mencionar agora en mente, ou traballando, por exemplo, con rapaces ou con, non sei, coa toponimia ou con algunha cousa en especial, estades inmersos, aínda que por culpa desta pandemia seguro que teredes algúns reveses, non? Sí, hombre, pois, como te podes imaginar, e bueno, en todos os lugares está prácticamente sucedendo o mismo, pois nos desde marzo bueno, paramos as actividades, o sea, paramos as actividades cara ao público, ¿no? O sí. Instituto sigue funcionando, obviamente a sección de arqueoloxía sigue funcionando a gran nivel, temos unha sección que de lingua e de literatura que se chama Puga, ¿no? Que ven sendo como, bueno, a palabra, o significado é enxerto, ¿no? Un pouco a promoción urbana do galego, ¿no? E segue traballando moi ben, xa fixo cousas moi interesantes ano pasado, nese sentido. A sección de teatro tamén, de nova, entre comiñas, creación, xa leva máis de 2 anos traballando con nós, pois, promovendo diferentes actividades para os máis pequenos, pero tamén para os adultos, ¿no? No mundo da creación dramática, tamén está preparando pois unhas xornadas que, bueno, que veis celebrando en xaneiro ou febreiro, ¿no? Imos ver si se poden realizar, pero bueno, xa están traballando, ¿no? Nos colexios nese senso. A sección de toponimia, que tamén está traballando, rematando algunhas das parroquias que quedan todavía, que xa son moi poucas, porque xa levamos anos traballando tamén nese senso, ¿no? Da recollida de toponimia las diferentes parroquias dos tres concellos, ¿no? Y bueno, coa posterior publicación, ¿no? Entonces, bueno, xa digo, xa quedan moi poiquiñas por recoller, e bueno, e siguen esas, ¿no? E logo pois a revista a REN, que é a revista de estudos milloráns, recentemente sacamos a, si non me equivoco, número 19, creo, que sí. Bueno, non podemos presentala este ano a nivel, digamos, social, presencial, si a fixemos a nivel virtual, e tamén estamos traballando para poder facer unha presentación pois presencial tamén. E o seguinte número pois xa estamos traballando en él, ¿no? Pois para poder sacalo o vindeiro ano. Tamén pois estamos traballando no premio Vitoriano Taibo de poesía, que tamén xa levamos moitos anos con ese premio. O máis próximo que temos, pois mira, son noticias moi fresquiñas, que de feito hoxe pola tarde aínda estivemos facendo algún contacto. Temos uns faladoiros, unha xornada que queremos facelas, si todo vai ben, para serían en tres datas, tres venres, sería o venres 30 deste mes, o venres 6 de novembro e o venres 13 de novembro, que serán sobre consumo responsable, o precio do barato, un pouco denunciar un pouco, por en valor o consumo local, denunciar un pouco pois as grandes plataformas, o levar o traballo fora do país, fora dos continentes, un pouco espallalo, bueno, todo o que conleva iso, o que leva a empobrecemento da población e a contaminación e moitísimas cousas máis, ¿no? Entón, contamos con tres poñentes de moito nivel. Vamos a falar, vamos a ter unha persoa do sector textil, outra persoa do sector do agro e alimentación, e logo vamos a ter unha persoa, bueno, un persoeiro que xa estivo con nós, como é Xoán Doldán, que é profesor da Universidade de Santiago Compostela, que nos un pouco a introducir nese mundo, ¿no? No mundo da economía, e un pouco o que significa o prezo do barato, ¿no? De consumir grandes cantidades, ¿no? E de ter pouco rédito social, ¿no? Un pouco é un tema moi extenso e moi interesante ao mesmo tempo, ¿no? E xa digo, ese é o máis inmediato que temos en mente, que saltemos aí, ¿no? Si digamos a COVID nos respeta, pues poderemos facelo sempre coas medidas oportunas, ¿no? Eses tres venres, ¿no? De o último venres de outubro e os dos primeros venres de novembro. Uh-huh. Vale. De outubro e os dos primeros venres de novembro. Pois vale, agradecemos moitísimo, Pablo, a comunicación que tivemos hoxe contigo. Parece ser que agora temos un bocadiño de dificultades para poder comunicarnos, pero bueno, que agardo que esta conversa quedara ben registrada, posto que o noso técnico está para él, para axudarnos nese aspecto. Pois eu os agradezco moitísimo unha vez máis a vosa comunicación ou chamarnos e o tenos en conta e valorarnos ese xeito que nos valorades, e bueno, e nada, ata cando que irades, estamos a vosa transmite disposición. Os nosos parabéns a todo o equipo, moitísimas grazas, hasta outro momento, Pablo. Ata sempre, grazas. Pues despedimos a Pablo, poñemos otro bocadiño de música e intentaremos chegarnos despois aos Ancares, se che parece. Tú que dices, Armando? Hombre, aparte falaremos algo de castañas. Posiblemente. A ver, vamos a ver. Agosto por ahí preparado. Temos unha cousa importante, que ao outro lado do fío telefónico que tamén no miten, temos a un grande das ondas. Sabedes que nas ondas hercianas en Galicia hai un traballo fermosísimo que están a facer profesores e grandes personas. Xosé, ti coñeces a Santi Veloso de Ponte nas Ondas, non? Sí. Pois aí temos o outro lado a Xerardo, que é outro grande personaxe nese grande traballo que están a facer. Moi boas tardes, Xerardo. Hola, boa tarde aos tres. E aos ouvintes. E aos ouvintes, moitas gracias, sí. Pois aquí estamos. O que sí vou a facer, perdóname que te deixe un sitiño, porque quero primeiro, tiñamos previsto falar con Fernanda Follana de dos Ancares. Coido que o noso técnico xa está preparado para poder conectar con el. Mentres tanto, pon un bocadiño de música antes de conectar. Vale? De acordo. Veña.